พุทธประวัติถึงหน้า34ดูมหาปุริสลักษณะ32ประการในลักษณะที่2ต่อภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้นำสุขให้แก่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัยคือความสะดุ้งหวาดเสียวจัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมได้ถวายทานมีเครื่องบริวารเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือภายใต้ฝ่าเท้ามีจักรทั้งหลายเกิดขึ้นมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงมีระยะอันจัดไว้ด้วยดี อันนี้เราจะลองเอามาวาดเป็นภาพก็ได้นะเนี่ยนะว่าจักรเป็นยังไงกงและดุมเป็นยังไงลักษณะของธรรมจักรย่อมเป็นผู้มีบริวารมากภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันย่อมเป็นบริวารของตถาคตภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เว้นจากปานาติบาตวางแล้วซึ่งสัตราและอาชญามีความละอายเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะทั้ง32นี้ทั้ง3ข้อนี้คือมีส้นยาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุจกายพรหมย่อมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาวตลอดกาลนานสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรหมก็ตามหรือใครๆที่เป็นศัตรูไม่สามารถปลงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้อันนี้ก็สอดรับกันอย่างที่พุทธเจ้าเคยตรัสกับพระนนท์ขณะที่ มีคนจะมาลอบทำร้ายพระพุทธเจ้านะแล้วพระอานนท์นะกับภิกษุก็ช่วยกันมาห้อมล้อมพระพุทธเจ้าเอาไว้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องนะให้ไปปฏิบัติภาวนากันตถาคตไม่ตายเพราะความพยายามของผู้ใดนะพระเจ้าจะไม่ตายเพราะความพยายามของผู้ใดถ้าตายจะตายเองนะภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ให้ทานของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มมีรสอันประณีตเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งคือที่มือทั้งสองที่เท้าทั้งสองที่บ่าทั้งสองที่คอย่อมได้ของควรเคี้ยว ควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มอันมีรสประณีตการที่เรามีอยู่มีกินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมที่ได้เคยทำมาแล้วเหมือนกันนะใครถ้ามาบวชเป็นพระแล้วออกไปวิเวกตามป่าตามเขาอันนี้จะเริ่มเห็นเลยว่าเคยให้ทานมาบ้างหรือเปล่านะบางทีเราก็บิณฑบาตได้บ้างไม่ได้บ้างนะใครให้ทานไว้มากนะก็รู้สึกจะบิณฑบาตได้เรื่อยๆนะไม่ค่อยจะอดเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังฆาวัตถุทั้ง4 คือการให้สิ่งของวาจาที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นและความมีตนเสมอกันเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีมือและเท้าอ่อนนุ่มมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรหน้าคนทันย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคตเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัดด้วยธรรมแนะนำชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์สุขมาให้แก่ชนทั้งหลายตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรมเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีข้อเท้าอยู่สูงมีปลายขนช้อนขึ้นย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้บอกศิลปวิทยาข้อประพฤติด้วยความเคารพด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นพึงรู้ได้รวดเร็วพึงปฏิบัติได้รวดเร็วไม่พึงเศร้าหมองสิ้นกาลนานเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีแข้งดังแข้งเนื้อทรายย่อมได้วัตถุอันควรแก่สมณะเป็นองค์แห่งสมณะเป็นเครื่องอุปโภคแก่สมณะโดยเร็ว เมื่อตถาคตได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณะพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพทำอะไรไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์ไปนานทำอะไรมีประโยชน์เป็นสุขไปนานเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีผิวละเอียดอ่อนทุลีไม่ติดอยู่ได้ย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาเครื่องปลื้มใจมีปัญญาแล่นมีปัญญาแหลมปัญญาแทงตลอดไม่มีสัตว์อื่นเสมอหรือยิ่งไปกว่าน ะอันนี้ก็เหตุปัจจัยของการได้ลักษณะมหาบุรุษนะเดี๋ยวเราพอไปแค่นี้ก่อนนะสำหรับ